आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समान क्या जमाना था। हसीने कहा सुनो जानी वफा, उस हसीने कहा सुनो जानी वफा, ये फलक ये जमीन तेरे बिन कुछ नहीं, तुझ पे मरती हूँ मैं प्यार करती हूँ मैं, तेरे बिन जिंदगी कुछ नहीं कुछ नहीं। आशिकी में उनका आलम क्या सुहाना था, एक हसीना थी एक दीवाना। बेवफा यार ने अपने महबूब से ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया, जहर उसको दिया, जहर उसको दिया, जहर उसको दिया। गया वो जवां, मर गया वो जवां। अब सुनो दास्तां, जन्म लेगे कहीं फिर वो पहुंचा वहीं, शक्ल अनजान थी अकल हैरान थी। सामना जब हुआ फिर वही सब हुआ, सामना जब हुआ फिर वही सब हुआ। उसमें ये कर्ज था, उसका ये कर्ज था।